Kwa jambo la tagharibi maana yake ule magharibi ni kuwatoa Waislamu katika mila na desturi za Uislamu, kuwapeleka katika mila na desturi za wasiokuwa Waislamu. Hawa mabwana walitumia njia nyingi. Miongoni mwa njia za wazi kabisa, kuna watu wanaitwa mustashirikun. Walitoa makundi ya watu kutoka huko Ulaya, watu ambao si Waislamu, wakaja katika vyuo vya Kiislamu, wakaja katika miji ya Kiislamu, wakausoma Uislamu hali ya kuwa wao si Waislamu. Wameact kama vile Waislamu. Kama vile hapa yasa kuingia mwanamke kavaa hijabu lakini si Muislamu, kaji akaact Muislamu. Wakaingia katika jamiaati, katika universities, colleges mbalimbali, wakawa wanasoma Uislamu kwa malengo ya kuuchafua, wajue uhakika wa Uislamu alafu wapate kuchafua Uislamu. Hawa mabwana, kundi hili la watu hawa lilikuja katika miji ya Kiislamu na likarudi Europe ambao ndio magharibi huko western, na baadhi yao wakaanzisha vyuo vikuu. Nasikia sijui kuna chuo fulani Uingereza kinasomesha Islamic knowledge. Ujue hilo ni bomu. Hakuna Uislamu utosomeshwa Uingereza. Sijui kuna mtaalamu fulani profesa wa Uislamu sijui Malaysia. Mabomu hayo, au yote ni mabomu. Ni watu walifanya kampeni maalum, wakaandika vitabu mbalimbali kwa majina mengine ya uongo. Wakafanya kampeni hizo, na kampeni hizi zikapata wafuasi ndani ya Uislamu. Baadhi ya Waislamu waliosafiri wakaenda miji ya Ulaya kusoma. Kuna watu wamekwenda Russia, kuna watu wamekwenda Uingereza, kuna watu wamekwenda Italy, kuna watu wanakwenda Japani, kuna watu wanakwenda South America, kuna watu wanakwenda huko South Korea, North Korea, wanakwenda kusoma. Wakirudi nyie watazameni wana nini. Wakirudi utaona mavazi yao ni kama watu wa kimagharibi. Nadharia yao, anaona dini ni kitu mazonge. Wajua usikomplikate Uislamu. Ndio maneno ya Uislamu rahisi. Mbona usitani kila kitu shetabu? Yaani kuna Uislamu sasa, ule Uislamu umekuwa neutralized, umetoholewa. Mavazi yale aliyotaja Allah, hapana, sasa ni kuna vijihijabu tu. Twaita hijabu vya kiamungu. Mtu afunga hapa mwanamke na kijipini hapa pap. Kifua kimesimama na kuna sidiria za kusimamisha vifua. Pap. Na kijihijabu cha uongo. Ukitazama aya yasemaje? Waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Wanawake yale mashungi yao yatakiwa yaanguke. Kifua cha mwanamke ni pambo, hakitakiwi kionekanwe. Lakini wakatuletea sasa Uislamu, wakautohoa. Kuta mtoto wa Kiislamu kenda soma Uingereza, yuko kenda soma Ulaya, akirudi afunika nywele tu, nywele tu ndo haramu kuonekana. Lakini huku kote huku nguo zake zimembana, aonekanwa vizuri tu, lakini hizi nywele tu, kabakia na hijabu ya kichwa. Hawa ni Waislamu walokwenda Ulaya. Wakaja wakarudi wakaingia katika mabunge mengine, wakaingia katika maofisi. Hii ni moja katika njia walizotumia. Si humu Tanzania tu. Nchi za Kiislamu, nchi za Kiarabu za Kiislamu, vijana wengi waliokwenda kusoma Ulaya ndio waliorudi na mifumo na nadharia za kimagharibi katika miji yao. Na wengine wakawa ni watoto wa viongozi wakubwa wa nchi. Wakaharibu mifumo mbalimbali. Wakaharibu nidhamu mbalimbali zilizokuwa nidhamu bora za Uislamu, kwa sababu wao wamwasomesha, kwa sababu wale walikuwa wengine ni wafalume. Wafalume walikuwa na nguvu, wanawachukua watoto wanakwenda kusoma Ufaransa, kama vile nchi za Morocco, nchi za Algeria. Ndio maana utaona leo Waarabu wa Kimoroko wanazungumza Kifaransa na wanasikia raha Kifaransa kuliko Kiarabu. Ukitazama Waislamu au Waarabu wa Algeria wa Jazair wanapenda kuzungumza kini ni Kifaransa kuliko Kiarabu. Ndio mnaona wale wachezaji wanaitwa Zinedine Zidane. Nadhani watu wengi wanajua Zinedine Zidane. Yule ni yani Zidane Zainuddin. Sasa ile Zinedine Zidane, ile yote maana hata jina wamelitohoa. ile Zainuddin Zaidan ni ndo zine dini Zaidan. Jina likatoholewa. Leo kimuona tena yule ni asili yao ni watu wa Algeria. Na wako wengi Waislamu walokimbilia Ufaransa kwenda kusoma wakarudi. Leo utaona ukitazama wa Morocco kwenye mpira wa juzi tu, ukitazama wale wa Morocco ambao ni Waislamu wametoka barabarani kuipokea timu yao kwa sababu iliingia nusu fainali, utaona hakuna tena, kwa asilimia kubwa hakuna Uislamu. Wanawake wote manywele wazi, kila mmoja ataka apige picha ile waitaje sijui waitaje selfie. Kila mmoja atakaenda kwa mchezaji mwanamke wa Kiislamu, lakini ataka apige picha na yule. Nini? Ndio mambo ya kimagharibi yale. Hii ni njia. Njia nyingine waloitumia hawa ni kuweza kutawala au kutawalia mifumo ya kielimu. Hii elimu hizi za mashule tukizitazama, elimu hizi nyinyi wanawake wa Kiislamu, hebu rudini nyuma. Ni nani aliyeweka hii mifumo ya elimu? Tukawa sisi tumezaliwa tuambua kuna shule, watu enda shule. Hilo neno shule lenyewe asili yake ni neno sio la Kiswahili. Watu wanakwenda shule. Ehe, shule watoto wa kike wavaa visketi, alafu kichwa wazi. Kwa nini mtoto huyu wa Kiislamu jioni akienda madrasa kajifunika kichwa? Hizo hizo hijabu za uongo uongo za zamani za kanga mbili. Lakini huku madrasa enda na kanga mbili na kichwa kafunika, lakini asubuhi anakwenda shule kichwa wazi na kijisketi. Kwa nini? Yaani ili mwanamke aelewe sana awe kichwa wazi, si ndio? Ili masomo ya kolee avae kisketi, si ndio? Alafu baadaye mnawekwa kwanza darasa moja wanawake na wanaume. Wanachanganywa. Bali mkifika mbele huko mmebalega huko darasa la 6 na 7, machanganywa dawati moja wanawake na wanaume. Sijui nyinyi, lakini mimi nilisoma hivyo pia. Nakumbuka mwenyewe nilikuwa na rafiki yangu, alikuwa tuna kijimstana tumewekewa katikati hapa. Rafiki yetu mwenye tusoma naye, classmate wetu, dawati moja. Tuko darasa la 6 si mimi nakumbuka, tumewekewa hapa. Kwa mara tumweka katikati, mara akiwahi akawa mwanzo. Nini malengo ya hawa watu? Yaani malengo yao ilikuwa nini hawa, kutuvulisha vibukta? Sisi Waislamu wanaume tutakao tuvae bukta? Jawabu hakuna. Mtoto wa kike atakiwa vae sketi? Jawabu hapana. Atakiwa kichwa wazi? Jawabu hapana. Kwa nini ilikuwa hivi? Hii ni mifumo maalumu waliiweka wakoloni ili kututoa sisi katika dini. Ndio maana ya colonial education. Elimu ya kikoloni. Elimu ya kikoloni katika malengo yake ni kuhamisha thamani ya wa magharibi kuwaletea wasokuwa wa magharibi. Kwa ikawa sisi sasa tunaona mavazi mazuri ni ya wazungu. Walimu wanatufundisha wanavimini, alafu kile kimini kapasua nyuma. Yaani wewe una akili wewe? Yaani nguo umeshona mwenyewe umeipasua kidogo huku nyuma. Ndio nini sasa? Yaani kwa nini umeipasua huku nyuma? Ndio mwalimu anakuja, leo tunazungumza sijui afya ya nini. Kwa wanaume sisi tumekaa nyuma watoto tumtazama mwalimu kavaa kimini, mwalimu kajazia, alafu kapasua. Yaani hapo tulikuwa sisi twafundishwa nini hasa? Yaani toka wadogo tukakulia zinaa zimetuenea. Toka wadogo harufu ya zinaa tukaanza kuzijua. Toka wadogo tukatwafundishwa namna ya kumwendea mwanamke. Kuna elimu sio za edu, elimu dhidi ya ukimwi. Yatengenezwa sehemu ya kiume, yani sehemu ya siri ya kiume yatengenezwa, mwalimu anakuja darasani, ukitaka kuvaa mpira, yani nini tunafundishwa ilikuwa? Yani hao watu walikuwa na malengo gani kama nyinyi wanawake mna akili? Lengo lao ilikuwa ni kutotoa tu katika akhlaqi, tabia bora za Uislamu, kututoa katika Uislamu, kutuleta katika mifumo ya kimagharibi. Huyu mwanamke alikuwa anaandaliwa kwa nani? Mwanamke hana haya, kashakaa na mwanaume dawati moja. Ndio maana leo unaona watoto wa kike hawana haya. Aweza mbele ya mwanaume akaongea chochote. Wao ndio wamekuwa watangazaji wa biashara. Huyu ametoka skuli huyu. Skuli kule kuna morning talk. Mtoto anasimama asubuhi mbele ya jukwaa anazungumza morning talk. Skuli kuna discussion, mtoto wa kike anafanya discussion na wanaume. dawati moja au inaitwa table mana ile anakaa hapa wajua hapa jawabu lake hapa 2 tu 2 x ni y uongo uongo lakini tayari haya yote wakaivua ya mwanamke. Ukenda sekondari huko ndo usiseme kuna mambo ya debate pande mbili watoto wa kike huku na huku wanaume kuna topic pale kuna opposers na proposers hawa wanaunga mkono hawa wanapinga mtoto wa kike anasimama mwanamke akatolewa haya kabisa watoto wa kike wakawa hawana haya hebu watizameni hawa watoto wanasoma shule wewe kama mzazi mtazame mtoto wako tu toka umemzaa la kwanza la pili akishafika la saba akishakwenda sekondari mtazame anavoshaukwa shaukwa kama ni kitoto cha kike wewe kitazame kinavoshaukwa shaukwa kisha kwa kimekwenda sekondari charudi mara chatafuta simu simu huja mnunulia yeye mara siko maana na kijisimu anza na kitochi kidogo kidogo mara kakificha akifika form 4 ana smartphone wewe mzazi huna mtoto ana simu nani ampa huyo mara akirudi mara atakakaa sikilize muziki mara wajua mara hivi uongo uongo mara kavaa kiji hijabu cha uongo and a tuition tuition nini mara si leo kuna michezo shule uongo uongo tu ukazuliwa ukatengenezwa lengo kuiharibu hii jamii na kupitia mfumo wa elimu kupitia mifumo ya elimu wa magharibi au wasiokuwa waislamu wamefanikiwa sana kuitoa hii jamii katika mila na desturi na mifumo mizuri ya Uislamu kupeleka katika mifumo yao. Tukisoma au tukienda katika mambo ya shule tutachukua muda mrefu sana. Lakini yatosha kwa mtu mwenye akili kutafakari. Na kama wewe mzazi una thamani na mtoto wako tizama. Watoto wanapokuwa wakifika zao huko university au college mtoto anasoma asomea udaktari mzazi ana raha sasa hivi asomea walimu huko wachakacheka tu hivi mshamba wewe mtoto huko yuko na wanaume sangine bweni analolala mtoto kapangisha chumba Morogoro kapangisha kijichumba chake asoma chuo kikuu Dodoma ana kijichumba kapangisha alafu sangine anakuja na mtu anakuja kufanya na discussion chumbani discussion au sio. Humu yawezekana nyinyi mna watoto wenu washatiwa mimba mavioni. Tuna kesi nyingi watoto wa Kiislamu waliobeba ujauzito mashule katiwa mimba na mwanafunzi mwenzie saa nyingine mwalimu waliobeba ujauzito maskuli huko ma university huko katika ma college kesi ni nyingi sana. Juzi kuna mtu ananitumia video clip. Tena mtu huyu yuko huu mtaa wa Kibada. Naona video clip watoto wa kike na watoto wa kiume katika moja ya shule wameekwa sehemu moja na kuwashua mziki. Ukisoma katika mashule ya wanaume watupu na ukisoma katika mashule ya wanawake watupu kuna nadharia kwamba huyu mwanaume aitajika siku moja au baadhi ya nyakati apate mwanamke kidogo apunguze mawazo. Na huyu mtoto wa kike pia kuna siku anahitaji. Kwa hiyo mnachukuliwa kuna wakati watoto wa kike wa shule fulani ya girls na watoto wa kiume mwaletwa mwaekwa huko. Alafu kuna kitu kinaitwa zero distance. Wale wanaosoma mashule wanajua inaitwa zero distance. Wewe na mwenzio tu lakini amtoki nje. Amruhusiwi kutoka na kutoka. Ni humu humu tu. Sasa ile video clip inaonyesha kabisa mtoto tena yule bwana anatuma kwa masikitiko kwa sababu si wazungumzaji sio maana lengo ni uchafu tuone mtoto kavaa hijabu wa Kiislamu vizuri kabisa kajifunika kichwa lakini kashika ukuta anakatika mtoto wa kiume uko nyuma namna hii mtu anaweza asiamini wallahi ingekuwa kuna sinema hapa jidude mimi ningewaonyesha alafu mkaona. Kwa watoto wa kiume wanafurahi siku wamepewa watoto wa kike watu wakatika tu. Wewe umekaa huku mtoto yupo huko? Asoma. Sasa hivi anaingia famfa. Haya yanaendelea mashuleni. Hii ni nadharia ya kimagharibi. Kwamba eti huyu mtoto kuna wakati anahitaji aletwe mwanaume acheze naye, apunguze mawazo, arelax, arefresh. Kuna kitu kinaitwa kurefresh. Na ndio hata ukiona umabichi ukenda mjimwema saa hizi au kesho utaona watoto wa Kiislamu wameshuka mule wanaogelea wale kaza wana refresh mind. Haya ni mambo ya kimagharibi tu. Nenda sehemu kama vile Zanzibar, nenda Forodhani, saa hizi watoto wa kike ndio watoka atakaende Forodhani, yani ile magharibi watoto wa kike ndio enda Forodhani kunywa urojo na Zanzibar pizza na viji hijabu vya uongo. Hii ni mifumo ya kimagharibi. Nenda Mombasa, hizi ni jamii za Kiislamu zimeathirika totally na umagharibi. Wasana wale wa Kimombasa ile kusoma maskuli, ile Kiingereza ndo muhimu sana wanaona kusoma kule, watu wote wanawashamba, wao ndo wameendelea. Tizameni ile jamii ilivyoishi maisha ya kimagharibi leo. Utakuta watoto wa Kiislamu wamekaa wanakula mirungi tu na hivi basi wanawake hivi. Ni kawaida kabisa. Uhuni umejaa, nenda mabichi na mambo ya mapiknik, hizi zote ni katika wasaili. Lakini haya yote yamezuka kutoka katika mifumo ya mashule. Shule kule kuna trip. Mnakwenda trip, mnakwenda piknik. Mnazoeshwa hivyo, mnatoka wanawake na wanaume. Gari moja mnakwenda zenu trip. Au mnakwenda tour fulani hivi. Ambwa twenda kule kusoma kitu fulani, twendaona wanyama, lakini wanawake na wanaume. Mpo gari moja, haisi moja au costa moja. Kupitia hii mifumo ya kielimu hawa watu wamefanikiwa sana kuwaharibu Waislamu hususan wanawake. Lakini jambo jingine waliotumia kubwa ni mifumo ya upashanaji wa habari, ni vyombo vya habari ikiwemo TV. Hapa naomba kuuliza, ambaye kwake hana TV ndo anyoshe mkono. Yoko sungumza uongo hapa. Ambaye hana skrini, hana dishi, hana Azamu ile TV, hana kingamuzi anyoshe mkono. Waniongopea nyinyi. Wote nyie. Hizi nyumba ukizitazama kila nyumba ina dishi. Sasa sikwambii huu, nenda nchi za Kiislamu. Nenda nchi za Kiislamu ukapata nyumba ambayo haina dish kwenye mtaa. Sababu Waarabu wengi pia wana mali. Kila nyumba ina dish, kila nyumba ina dish. Zile channels watu wanazotazama. Mtajieni channel gani? Au TV gani? Kama ni Azam, kama ni Channel 10, kama ni TBC, kama ni Kadha. Ni ipi ambayo haichangii kuharibu jamii? Kwa tukachukua sasa ule umagharibi, tukachukua ushajishaji wa zina, tukachukua miziki, tukachukua watu wanaokwenda uchi, tukachukua walevi, tukachukua wavutaji bangi, tukawatia ndani ya nyumba kwa gharama yako. Mtoto akifungua, watu wakitazama utaona hawana mambo makubwa. Hawana, kwa sababu hii jamii ni jamii dhaifu sana. Imepigwa vita, imepigika. Mwanamke akikaa na ile remote yake akifungua, atakata za mirindimo ya pwani. Mzee Yusufu pale, hadi Jakopa sijui. Atatizama, ataburudika pale. Akihamisha huko asubiri saa 2:30 kuna tamthilia fulani. Na kwenye tamthilia aweza kula pia akaacha kwanza mpaka amalize. Nitajie tamthilia gani ambayo ndani yake haina dhamira ya mapenzi? Tamthilia gani ndani yake haina dhamira ya kwenda uchi? Tamthilia gani ndani yake haina dhamira ya watu kukumbatiana na kupigana mabusu watoto wanaona? Tamthilia gani ndani yake haina dhamira ya ulevi? Yaani kutatokea tu sehemu watu waleo wako baa. Kutotokea huyu mwanamke yuko uchi, yule ana kimini. Hizi tamthilia hizi ni ipi? Au mwanaume kava hirini, ndio waigizaji wengi. Mwanaume katia dawa nywele, mwanaume kasuka, mwanaume kavaa mlegezo, ndio hao wanaoambua wasanii. Sasa hao watoto wetu wanaona nini? Wanajifundisha nini pale? Ukitoka huko labda kuna katuni. Katuni miongoni mwa fikra au na lengo la katuni ni kuziua akili za watoto. Kaza watoto wamekuwa chuo, haelewi kazi yake katuni huyu. Mtoto anakaa kwenye katuni mpaka saa 5 ya usiku. Ataelewa vipi chuo huyu? Vichwa vya watoto vina thamani. Level hii ya chini ya watoto, ukisoma katika psychology ya watoto, huu ndo wakati mtoto anapandikizwa. Ndio maana tuna maneno sio tunasema elimu kwenye utoto ni kama nakshi kwenye jiwe. Mtoto ukimfundisha mambo ya msingi utotoni, kama vile umeika nakshi kwenye jiwe, haiwezi kutoka. Kwa mabwana wakatuandalia makatuni na vipindi maalumu. Sio kuna Jerry, sio kuna nani? Sasa kuta watoto ni yule mara karuka hivi, yani upumbavu upumbavu, utakuna chochote yani. Kwa mtoto akaa pale, ile akili yake ishakuwa ya kipumbavu pumbavu, ya vituko vituko basi. Ndio maana leo watoto wana tuisheni, wanala shule, wana hivi, mwalimu aje nyumbani na matokeo akitoka kafeli. Au kenda shule ya kayumba. Leo kuna shule za vipaji leo? Hakuna leo, watu wote leo wafaulu leo. So wafaulu wale wapelekwa tu. Haya nendeni. Watu hawana akili. Watoto wanaweza kukaa akafikiria akafanya mambo makubwa, wakaweza kufikia labda kugundua mambo. Ndio maana hata masomo wanayomudu ni hayo ya bla bla. Ukija kwenye hisabu unaweza kukuta shule nzima umefeli hisabu. Atawezaje hisabu? Yahitaji akili. Kwa sababu hisabu ni kategori ya falsafa, hisabu ni akili. Huyu akili hana, watoto mmewaua kupitia makatuni, vipindi vya makatuni. Ndio maana watoto wote kuza kwenye hisabu wamefeli. Atakayefaulu mmoja ndio apelekwa shule za watoto wenye vipaji maalum. Mativi yamesababisha au ni chanzo cha fikra na nidhamu mbovu na mmomonyoko wa maadili kuingia katika majumba ya Kiislamu. Leo tizameni liwat, watoto wa kiume walokuwa mashoga ni wangapi katika miji yetu? Na Kigamboni hii yaongoza kwa ushoga, kwa taarifa yenu. Na sasa hivi wamekiwa program ya gay chat, kama sitakosea. Yani mashoga wanachati, wanajuana kupitia mtandao. Wana program yao maalumu, unajiunga ukiwa shoga. Sisi kwa nafasi yetu juzi tunatumua chatting ya mtoto amemaliza form 6. Yuko katika chatting ya mashoga. Yani wenyewe wanachati, wanajuana. Mambo yanaumiza sana. Jamii ya Kiislamu imevamiwa. Kwa nini ushoga uko katika miji ya Kiislamu? Zanzibar, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam. Yaani kwa nini hii ndio miji imeshamiri watoto wa Kiislamu kwa mashoga? Antikesi, antikasimu, antimudi. Kwa nini? Au utasema uongo? Sisi hatuogopi kusema kweli. Sisi hatufuniki makombe. Yaani athari hii ya umagharibi imewavamia Waislamu na hawa mashoga kwenye majumba yetu kupitia hii mitandao, watu wanaona. Mnajua nyie kuna mapicha ya ma-ex watoto wanatazama. Kwenye haya ma-ex kuna wanawake na wanaume, na kuna ex za wanaume kwa wanaume. Watoto wanatazama mwanaume kwa mwanaume, amshika mwanaume mwenzie. Watu wanatazama, wanaiga. Lakini hebu tizameni kimfano hawa waimba muziki. Sitaki kuwataja, nyie mwajua, ambao wengine kwenye majumba yenu mwatazama. Tizameni waimba muziki wakuu watatu Tanzania ambao wanatajwa, wote Waislamu. Niwataje au mshawajua? Wanafahamika, wanaume wote Waislamu. Wawili watu wa Kigoma, mmoja mtu wa Kusini. Hebu tizameni wakitoka kwenye nyimbo zao, zile za video clip, wamkuta huyo anaosifiwa msanii, watu wataka kujifaharisha naye. Akija sehemu watu watoke, lakini msanii huyo katoboa masikio, avaa herini. Mwanaume kuvaa herini maana yake ni alama ya ushoga, ni mambo ya kihanithi. Mwanaume mambo ya kuvaa herini ni mambo ya wanawake, sio mambo ya wanaume. Yale ni mapambo kwa wanawake. Waimbaji mziki wanavaa macheni. Cheni atakiwa avae mwanamke, sio mwanamume. Waimbaji mziki wakuta mtu amesuka nywele mnyoosho. Na tizameni akisuka mnyoosho, ile sura pia yabadilika yao ya kike. Allah ana hikima sana. Je, mtazame mwanaume akisuka anakuwaje? Yaani sura, kwa sababu zile nywele zinavuta, kwa sura unaona kabisa imevutwa, imekuwa ya kike kike fulani hivi. Sababu haya ni mambo ya kike. Haya ni mambo ya kike. Mtazame mwanaume akiwa ametia herini, na ndio hao wanaitwa wasanii, eti kioo cha jamii. Hawa kioo cha jamii hao. Jamii wanaifundisha nini hawa? Kwa watu wameona, watoto wanakulia nao, wanavaa nguo chini za matako. Unaona kijana anatembea hivi, atakachupi yake ionekane. Mwanaume lakini avaa nguo, umuone nguo yake ya ndani. Apandisha makusudi. Mara ona, mbona huyu vipi? Huyu kaiga. Wenzenu kuna Ulaya wengi mashoga. Yani kuna Ulaya asilimia kubwa wanaume ni mashoga. Aminini msemi, ndo maana wao wameruhusu ushoga. Na nyie mnajua kuna rais fulani wa Amerika alimwambia rais wa Zimbabwe Mugabe kwamba upitishwe ushoga watu waone. Mugabe akamwambia njoni kuoe wewe kwanza. Au nyie hamjui? Ulimwengu unavyoendelea. Yaani watu wa Ulaya ushoga wanataka kabisa watu wa mashoga. Na ndio maana sasa hivi kuna ile rainbow, ile rangi kama ya ile sibwa itaje ule upinde wa mvua. Ile ndio rangi sasa hivi, ndio alama ya mashoga duniani. Juzi kwenye kombe la dunia imetoka ndege maalumu ya mashoga kutoka Ujerumani inakwenda Qatar. Ikakataliwa kutua, wakarudi Omani wakakodisha ndege ya Omani wakatua pale kwa hila. Ndege maalumu ya mashoga imekuja pale kufanya ufuska katika nchi ya Kiislamu. Yote ni umagharibi. Haiwezekani Qatar nchi ya Kiislamu ikachukua kombe la dunia ikaeka pale. Mpira nini? Mpira nini? Malengo ya mpira ni nini? Ufuska ungapi umefanyika pale katika nchi ya Qatar? Nchi ya Kiislamu imetumia billions of money kwa sababu ya ngozi tu iliyopulizwa upepo. Ngozi tu ametumia billions of money. Waislamu wana shida katika nchi ngapi? Qatar amevunja viwanja vyote vya mpira, ametengeneza upya. Ametengeneza nyumba za kukaa wageni. Nyumba zimetengenezwa za kutumia makontena, ambapo baada ya mpira zile nyumba zinakuwa zimevunjwa zina kazi. Ametumia mali kiasi kwamba hicho alichopatikana hakifikii hata moja ya kumi ya mali aliyotumia. Hizi kama ingezitumia kwenye Uislamu, Waislamu wangenufaika duniani kiasi gani? Misikiti mingapi ingejengwa? Madaris ngapi zingejengwa? Mashehe wangapi wangepata mishahara? Magari mangapi yangenunuliwa kafanywa dawa? Amekwenda kuteketeza mali zote kwa sababu ya ngozi tu iliyopulizwa upepo. Watu wanakimbiza ngozi, ile ni ngozi tu. Wanakimbiza huku, wanakwenda huku, watu 22 kama vichaa. Ndugu sanguni wa magharibi wasiokuwa Waislamu, hawapigi Waislamu vita vya silaha, vita ni vya fikra. Na Waislamu wamepigika kwa sababu hawajui kupambana, hawana silaha ya elimu. Kwa kupitia haya masimu, kupitia magazeti, kupitia maredio, kuna vipindi mbalimbali mbali. Na miongoni mwa njia walizozitumia ni kauli mbiu ya kumkomboa mwanamke. Mwanamke ametengenezwa, haya mavazi mnaoyavaa haya. Haya mavazi ni kujipa taabu, joto hili umejifunika funika. Mwanamke sijui akae nyumbani. Maisha yenyewe magumu, mume anaweza kufa. Si ndio mnavodanganywa? Kuna vipindi maalumu kumkomboa mwanamke. Mwanamke anaweza. 50 by 50. Mwanamke akiozeshwa anaweza, au sio? Kampeni mbalimbali. Kwa hiyo watu wakamtazama mwanamke. Uislamu unasemaje? Allah anasema waqarna fi buyutikunna. Wanawake nyinyi mtakiwa mkae majumbani. Sasa hapo mwanamke, yani wanawake wengi kama wakubali, kama vile hapa Allah hajasema. Hii Qur'ani kweli? Na mtu anashika kichwa, eh? Maisha ilivyokuwa magumu, si umejitakia? Kwa nafikiri ya maisha kuwa magumu si umejitakia? Wewe utakuwa na maisha magumu kuliko mke wa Mtume? Miezi mitatu nyumba haijawaka moto na watu walibakia majumbani wakapumzika wakasubiri kadari ya Allah. Mbona hawakutoka wake za Mtume? Mbona wake za masahaba hawakutoka? Maisha ilikuwa magumu, Mtume analalia jamvi. Leo analalia 5 kwa 6 godoro unashaukwa, bado maisha magumu. Unakula milo mitatu, bado maisha magumu. Watu wakadanganywa. Unajua maisha kusaidiana, mume akitoa hivi, akitoa mboga, mimi natoa mchele. Wajua mimi naweza kuachwa nikarudi kwetu na mimi nikasaidia wazazi. Wewe mwanamke huna wajibu wa kusaidia wazazi wako. Wazazi wako ndio watakao kusaidie wewe. Hiyo ni nadharia potofu. Wewe ukiachwa rudi kwa baba zako, kakae, utakula utapata wazee wako. Wanawake wakatengenezwa, wakatengenezeka. Wanawake sasa wakaanza kutoka majumbani. Ndio maana humu kama kuna watu wazima, wakina mama watu wazima, zamani ilikuwa wanawake hawendi sokoni. Ni miaka 40 tu ya nyuma 30. Sisi tumekulia tuona baba zetu ndio wanokwenda sokoni na mifuko ya ukili. Baba aleta mboga, baba aleta mchele, mama amekaa nyumbani tu. Kazi yake uani kuna muasimini pale, achuma vua vya muasimini. Kuna vialua vile, kuna mtu ule mualua achuma viua. Basi wazee wetu kazi yao, baba amerudi, mama kashapika mchele wake pale vizuri na samaki uko juu pale, tunakula na mzee. Basi alfajiri sisi tuona mama zetu anaamka anambandikia baba maji ya kuoga. Sijawahi kuona siku baba kaoga maji yasiokuwa ya moto toka napata akili, na anobandika ni mama. Hakuna hita, hakuna umeme nyumbani. Wanawake waliishi maisha bora, hawakupata hizi nadharia hizi. Leo mwanamke hana chochote, hawana thamani kwa waume zao. Mwanaume aza akahangaika akajipakulia mwenyewe, akaja mwanamke naye katoka kenda tafuta maisha, huo utulivu utapatikana? Wewe ukatafuta na mimi nikatafute, wewe ukija umechoka na mimi nimechoka, sasa huo utulivu utapatikana? Ndio maana majumba yamevurugika, hakuna ndoa zinazodumu kwa sababu ya magharibi. Mwanamke akatolewa nyumbani, Allah anasema waqarna fi buyutikunna, bali akatolewa nyumbani bila ya haja. Kwa sababu sio kama haifai mwanamke kutoka nje ya nyumba, lakini kwa haja, kuna haja maalumu na kwenda hospitali, kuna kitu ndatafuta, kuna haja hii, naam. Lakini bila haja mwanamke haruhusiwi kutoka nyumbani, asili yake atakiwa kae nyumbani. Na akitoka kwa haja lazima atoke kwa hijabu. Tizama Ummu Atiya anasimulia, Mtume alipoambia siku zaidi wawatoe watoto wa kike mpaka ambao upo katika hedhi watoke kwenye majumba yao. Ummu Atiya akamuuliza Mtume, je, kama mmoja wetu hana jilbab? Mtume akasemaje? Litulbisaha ukhtuha, ndugu yake kama kuna dada mwingine ana jilbabu amvalishe ndugu yake wa Kiislamu, lakini asitoke bila jilbab. Leo wanawake wanatoka bila jilbab, na akipata hiyo kazi anoitafuta, kazi za sheli, utamkuta kavaa kisuruali na kijishati na kijicho, kama ni Muislamu anaicho kijihijabu cha uongo, apima mafuta sheli. Mara kuna kazi sio kutangaza dawa za mende, kavaa kijiflana promotion, atangaza dawa za mende. Mshahara ukimwishi ngapi? 70,000 kwa mwezi. Na akili wewe, 70,000 ni hela? Na yani uuza utu wako, Uislamu wako kwa 70,000 kwa laki? Na huko akifika bosi amtolea macho, mkurugenzi wa masoko amtolea macho, mara katongozwa na yule, mara katongozwa na yule, mara kalala na yule na yule, mwisho pia kazi zafukuzwa na watu wote wanaume kwenye ofisi washamlala. Ni wanawake wangapi wameuza utu wao kwa sababu kutafuta kazi? Akatolewa mwanamke ndani ya nyumba, akatolewa mwanamke tena uchi. Uislamu una mafunzo. Mtume anasemaje? Almar'atu awra, mwanamke ni uchi. Idha kharajat, mwanamke akitoka kwa nyumba yake, istashrafaha shaitanu, shetani amnyanyulia kichwa mwanamke. Nini? Kama vile mnyama anayewinda, mtazame paka akiona panya, anakaa na attention, afanya mipango, nitamkamata vipi? Ndio Mtume anasema shetani akimwona mwanamke katoka nje tu, shetani anyanyuka, ajua sasa huyu nitampoteza na huyu ndo atapoteza watu. Sisi tumeharibikiwa wanaume kwa sababu ya nyinyi wanawake kuacha misingi ya dini. Leo wanawake wakitoka nje ya majumba, wanaume akili zao zote ni kwa wanawake. Na ndio maana wanasema wanawachuoni, katika fitna kubwa iliyowadhuru wanaume ni fitna ya wanawake, kwa sababu wanaume wameumbiwa kuwapenda wanawake. Allah anasemaje? Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Watu wemanake wanaume wamepambiwa kuwapenda wanawake. Ndio maana mwanaume unamuona ni dhaifu sana mbele ya mwanamke. Tena Mtume anasema mwanamke huyu mpungufu wa akili, na iskini aweza akamghilibu ji mwanaume lenye akili nyingi, akamuhonga hata nyumba. Aweza akamjengea mwanamke nyumba huko chini huko, siri siri huko. Mwanamke kijukitama kiji mwanamke tu, yani hakina chochote lakini kimemghilibu. Ndio maana Mtume akasema sijaona wenye upungufu wa akili kama nyinyi, lakini mna uwezo wa kumghilibu mtu mwenye maarifa. Wanawake fitna kubwa. Mtume anasema taraktu ba'di fitnatan hiya adharru ala ar-rijali minan nisa, sijaacha fitna kubwa itakao wadhuru au yenye madhara kwa wanaume kama fitna ya wanawake.